هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سورة فاطر کے اصل دعوی و نفی شفاعت قہری، دویم سورت کے دریز ال دعور توحید و الحمدللہ لا الہ الا هو له الملک، پدی دعوی بانی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کول دیار لس، دی دلائل کی مخ کی ذکر شو او دی روان آیاتن کیم اللہ اول آیات کی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض دی پسی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا نہ مشرکین دا پار زجر و زورنا او داغین مطالبہ دی یو دا دلو چه اللہ وی ما پخپل وحدانیت بانی هر قسم دلائل قائم کلو نو تد خپل خدایانو پا خدایی توب و پولوحیت بانی یو دلیل خو خایا کن اگی پا دی مخلوق کی سکری دی دا اگی دا ما سر برا و کتا پا دی کائناتو کی پسکی برا خدا یا که اگی سر سر دلیل ناغرہ تو خایا دا سی بیا دی پسی ان اللہ یمسک السماوات دا بیا دلیل واقسمو باللہ جہد ایمانہم دا بیا دا غید پارا زورن فاول اللہ دا دلیل عقلی ذکر گئی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض دا اللہ غزات تے چی تاسوی گردولی خلائف فی الارض یو بل پسی بزمکہ کی خلائف خلیفہ سورۃ بقرہ کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پبارک اللہ ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ التوم دا خلیفہ مانا بعض مفسرین دا کڑے و قوما یخلف بعضهم بعضا یعنی زو دی دنیا کی داس یو قوم پیدا کوم چی غیب دی دنیا کی یو بل پسی را روانی جیلن بعد جیلن قرنن بعد قرنن یو سدے و ختمی کی بل برا دی یو پیڑے و ختمی کی بل برا دی قومن یخلف بعدهم بعدن داسر سورت عرب پاخر کیوں اللہ ذکر کرو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض دلتم مانا دادا چی تاسو اللہ داسی گردو لیے چی یو بل پسی راتون کی بدی دنیا کی یو قوم ختم شی نو بل راشی یو صدی ختم شی نو بل راشی خلیفہ حقیقت کیوں دغ انسان چی دنیا کی اللہ پا داسی طرز و طریقی سر پیدا کردے و داسی جون دے والاور کردے چدا یو پل بصیر روان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچاوی وی تو خلیفۃ اللہ فی الارض اغوی لا ز خلیفۃ رسول اللہ ز خلیفہ دا اللہ دا رسول یم پدا کے بانے تو خوشحال ہے خلیفہ دا اللہ ہو پیغمبر دا اللہ ہو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تم اللہ انی ز تا گرزوم خلیفہ پزمک کی نو دا خلیفہ مطلب دا دے چستان مخ کی بل سوکو تداغن روس تو رالی اغام زمار دین زمواری اغستی وا او د شپې او دروازې دې ته کار ویلو چې زما قانوني په خلقو کې نافذ کاو معنا را دی خلیفہ دای دا نه چې هغه د دنیا کې د الله نائبی او الله چې سکینو دی هغه کوي دا الله کارونه کوي د تاوالینا دا الله د حکم نافذ کول د تاوالی الله حاکم ګرځولی په دې ځمکه کې د دې د پاره چې الله احکام په خلقو باندې جاری اللہ عزم کے تو گورا اسمان تو گورا باران تو گورا نعمتن تو گورا نخبل زان تو گورا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض تو پزمک کی چادہ سے پیدا کری چیو بل پسیرا روان یہ اور دنیا کی جونتے روائے فمن کفر فعلیہ کفر دا زور نشوا چاچ کفر کو دے مسئلے نا فعلیہ کفر نو پدبانی بی وبال و عذاب دا کفر دا دو کفر دو کو نو دے اللہ تا سنقصان رسولی شی دا اللہ پا حکومت کی بس نقصانو کی نا نقصان پا دبانی دے سباب دا پا دبانی وبال و عذابو گردی ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیاتی کافرانو تا کفر ددی عند ربهم دخبل رب سرا الا مقتن مگر غصا کافر چی سور زندگی تیری پا دی دنیا کی نو دے دا اللہ پا غصا کی دے دا اللہ دا قہر و غضب دلان دے دے سو پورے دی ایمان نہ دے راوڑے چکل دی ایمان راوڑو نہ دا اللہ دا غسین او دا اللہ دا قہر او غضب نہ دے بارش زندگی دا کال تے رکھ را لس کال تے رکھ را چی سور زندگی سیوا کئی نہ دور با دا اللہ قہر او غصف دا بانے سیوا کی گی چی زما پز مکہ بانے پاتے کی گی زما دا نور نہ فیدہ حاصل ہے زما دا ہوا نہ فیدہ حاصل ہے زما دا ابو نہ فیدہ حاصل ہے او عبادت دا بل چاکے سجدہ بل چاہتا لگے نظر و نیاز و منخت دے بل چاہے عبادت بدنی و مالی بل لگے نرور دا اللہ قہر و غضب پا دبانی سوا کی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ او نزیاتی کافرانو تا کفر ددی اللہ خساراً مگر نقصان خسارہ و تاوان سا دنیاوی کی دیش چا اللہ والی عذاب بر کی دیش چا مال والی تبا کی دیش چا دے تبا کی دیش چا فصلنا آو قسم قسم نعمتوں او خوشحالی اور رزق داتے نہ واخلی او دام کے دیش دنیاوی عذاب پہ راشی نو کدل تبچ شو نو قیامت خو یقینی دے دا قبر نہ بر دو سلسلہ دا عذاب شروع شی دار در پارا نقصان دے وس مطالبہ دا مشرکین نہ قل لو آیا پیغمبر دیتا ارائیتم خبر کے ما شرکاءکم الذین تاسو د شریکانو هغه کسانو نه تدعون من دون الله چې تاسو هغې ته آواز کوئ سوا د الله نه رابلې هغې لره رامدد شو ته وایې نو تاسو نه تپوس کوم ارونی وښیې ماته ماذا خلقو من الارض څه شی دی پیدا کړی دی د ځمکې نه ماذا خلقو من الارض څه پیدا کړی دی د ځمکې نه شرکاکم الذین استاسو شریکان اگر خلقو چی تاسو زما سره صداران گرزولی دی و غیتا فریاد کوی و دا غیتا غواره تدعون من دون الله آواز تو اللہ تا پکار دی او اللہ رابلل او دا غن غختل دا خو عبادت دی او تا پیر تا آواز که چی پیر را مدد شی پیر پنی که را رخی بل یو حاجت تی غتا مخیتا کرده دی او دا غن غواره لاستی وچت کلی دی نو دا دعا خو عبادت و عبادت تا غیر اللہ لوکو دا دیسو کو نیکان بنیان دی ندا خوی گٹے وی اللہ وی شرکاءکم الذین اگر شریکان ستاسو چی تاسو رابلے سوا دا اللہ نا مشرکانو گٹے توازو نکولو دا دور بی وقوب دنیا کی امام راضی دی کرکڑی دی ویدار تا چاوی دی دا خو بیو بی وقوب دا دنیا امونے کی چی گٹے تاواز کی و دا گٹے تعظیم کی و دا غی عبادت کی دا گٹر چاپ شکل جوڑا دا دا گٹھ دا چا تصویر دے دا چا پوٹو دے مقصد اگا پوٹو دے اگا یو نیک بنداو اللہ دا نیکان بنیان یادی دنیا کے اول عبادت تا دی نیکان و بنیان وشے ہو نبوتان و دا گٹھ و عبادت خلق و بدینیت بانے نکو چی دا گٹھ مالا فیدہ را کی او دین سوارم دیت آواز کو نا دا دا چا پنوم بانے جوڑا دا حبت اللہ دا غنوم ود دا دا آدم علیہ السلام بچے ہو دا طول اسماء و رجال صالحین من قوم نوح آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچی وت سوا یغوث یعوق و نصر دا پینزو آلیہو کو گٹھے دا غی پا شکلنو بانے جوڑے گڑے وے در رستین سال دا غی شکلنو منولی دلی کو شیطان وطا تصویرون جو کڑیو چی دا ودبا بارے و دا سوابا بارے و دا یغوث دے و دا یعوق دے و دا نصر دے دا را دیکار دا پارا دے و دا را دیکار دا پارا دے راتون که نسل دا غینا نو خبر رو نیلی دلیو نو تر اغی شکلو نمالومو و بس یو درگا با جوڑو او پا اغی که با یو بوتو لارو دا سوکت داود بابا ری اللہ دا دین مطالبه کی دا تاسو چو تاواز کوای و نیکان خلق تای ما دا خلقو من الارد دی پا دیزمکه کسه پیدا کری کما یو حسدی جوڑا کری دا تو ایم ام لهم شرکون فی السماواتو یاشتر دید پار ابرها پاسمانونو کی کتا پزمک او خوی دی سفلیاتو کی پا دی لاند کائناتو کی پا دی لاند مخلوقاتو کی دی سا پیدا کری دی نا نو برا پاسمانونو کی سبرا خشتا چی دا یو سور پکی دا دیده دا قمر پکی دا دیده دا انور پکی دا دیده لگی دلده یا دا یو اسمان پکی دا دیده دام نشتا ام آتیناہم کتاباً یا مونگا ورکڑ دیتا کتابا فهم علی بینت منہو نو دی پا دلیل باندی دی دا غیر طرفنا چی مونگ تدا پتاو لگی چی دی پا زمکا کی سجوڑ کڑی دی نو زکی دا اللہ سر برخ دا مونگا و تا شریکان ویو دا اللہ یا پاسمانونو کی سبرخ دا نو زکا و تا مونگا شریکان ویو دا اللہ دی سره مختیاراش تر ولې زمکه کې سجوړ کړی دی په اسمان کې سجوړ کړی دی دغه نشته ښا په الله وي څه دلیل څه کتاب څه وحي زما څه پیغام دی سره شته دا به یو مضبوطه خبره وي دی بوی چې او د الله له طرف نه موږ سره دا علم شته دا دلیل موجود دی دا یوم نشته څنګه ته وایي چې دا د الله سره د برخې خاوند دی بل یعد الظالمون بعضهم بعضا بلکہ وعدن کی ظالمان بعضی ردید بعض سرائی اللہ غرورن مگر دا پار ردو کی تیبلی سا غکار کی او دیر خلق پا انسانانو کی پیدا شوید او دا پرچار کی پا دیبانی کتابو نے لکلی دی پا دیبانی کسٹی رکی کلی دی دا غی ناتخوانے ٹولے دین اڈکی دی دا دغی اولیاء و زبرگان و عبادت او دا غی تعریف و صفت پدا سی طریقہ بانی چی دا خدای توب و دولوحیت صفتو نے اول اول کلی دی خلق پٹول دو کرے اللہ وی دا ٹول خبر ری دو کی دویم دلیلو ان اللہ یمسک السماوات والارض یقیناً اللہ ٹنگئی اسمانونا و زمکا ان تزولا دا دینا چی داو خوز اللہ ٹنکڑی دی اسمانونا و زمکا ان تزولا اللہ تزولا چی داو نخوزی استراب و حرکت پا دے کرا نشی کراہیتان تزولا اللہ وی ما ٹنکڑی دی اسمانونا او زمکا ان تزولا چی دا او نخوزی ولا انزالتا او کچر دا دوار او خوزی زمکا او خوزی اسمان او خوزی ان امسکہو ما نشی ٹنگول دے دوارو لرا من احد من بعد حسوک من بعده پستاغنا دا اللہ پر مخلوقاتو کی یواد اسمانون و ازمکا خون دی خود چونکہ دا امور اعظام دی دا مخلوق مخیط دی اسمان ام خلق وینی و ازمکا ام خلق وینی پا دی ازمکا بانی ام خلق گردی و دا اسمان نم دیر فیدی دی خلقو تا حسدی اللہ وی زمان پا دی مخلوق کی تا سوگو را اسمان ما ٹنگ کردی ازمکا ما ٹنگ کردی دا نو زمک حرکت کی او نبر اسمان او که شریدہ دوان او خوزی دو نو دا غی ٹنگون کم پا دی مخلوق کی بل سوک نشتا ملحکو تاو گورا سور اللوی حستا اللہ ورکڑی دی جبریل علیہ الصلات والسلام پیغمبر لیدل دے حدیث نہ ثابت تھا او دوزل لیدل دے پخپل شکل او دا غیش پک سو وزرو یو وزر د مشرق تر مغرب پورو نو جبریل علیہ السلام سوره شو دا غد دی لویا او د عظمت پسو سووی نا اگر زمون پیلم کی ناراضی نو داس اسرافیل علیہ السلام داس میکائیل علیہ السلام داس اسرائیل علیہ السلام او داس نور مالک او حملۃ العرش دا غی لویا او دا غی عظمت خو مون بیانول نشو چې دا سوره لوی وی دا غی لیکن باوجود دا غی نه الله وی اسمانونه ماټین کړی دی زمکه ماټینګه کړی دا کچری زو غواړم چې دا دواړه خوازوما نو داس سوګنشته په عالم کې ان امسکهما من احد من بعده من احدن کی عموم دی نہ پا ملائکو کی نہ پا انسانانو کی نہ پا اولیاؤ کی نہ پا انبیاؤ کی نہ پا بادشاہانو کی سوک دا سی نشت ترے چی اللہ ہوئی کہ چا رضا اسمان دخپل زین او خزوم زمک او خزوم او زلزل شروع شی نو ان امسکا ہما من احدن من بعده سوک بدا سی چی غیب آراتی او زلزل تاسوری دی بدی دنیا کی دا یو ښکار دلیل لري دی چې کله الله په دې خلق باندې خوځي نو داسې څوک شته چې هغه ودري نه چې کله الله وغواړي او دا مخلوق په ځمکه باندې وردن نکی ورنه نباسي نو قارون چا تر اوسه پر رخ او روان دی یو یو قط د انسان دغه سوره بدن دی نو دوره په کته غزي دروازه نو څوک واپس کولی شي چې را په ځمکه او په اسمان کې داسې لوی طاقتور خلق شته دا ډېر واپس کی او ډېر قومونه په دې ځمکه باندې وردن نکړو چا بیا لیدلې نری په مخته ځمکه باندې قاملوت ته وګورس شو چا واپس په دنیا باندې ولیدل ان امسکه هما من احد من بعده نو الله وی که ځمکه او اسمان ټینګړي هما دي د دینه عبرت والا تر اوسه پورې د اسمان په قیام کې سفر اخرانه سورته ملک کې الله فرمایي ته وګوره څه 14 ته پکې ښکار شو نقصان دے پکی ولی دے پدی کی امدا اسمان دے چ سبا اللہ غواڑی نی ویلی بشی امدان ور دے چ سبا اللہ غواڑی نی ول بشی یو زر لگ شیبت نہ جوڑ شی او حساب ختم شی امدا زمکا و اسمان دی اللہ و یو پ یو لاس کے بل پ بل لاس دیو نسی او اعلان بو کی لمن الملک الیوم نن دے چا حکومت دے نن دے چا بادشاہی دا بادشاہ خدا دے چ تمام کائنات تو گورا برا او په یو لاس کې تمام کائنات او توغو رحکته سفلیات او تعالی الله په بل لاس او الارض جميعا قبضته يوم القيامه ان امسكهما من احد من بعده یو روایت کې راځي مفسرین دلته ذکر کړی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال او صلی الله علیه نو عبد الله ابن مسعود ته وی من اين اجت وی د کوم ځای نه رالی هغه ته وی من الشام وی د شام نه رالم وی پا شام کې چا سره ستا ملاقات شي هغه وی کعبن وی د کعب سره وی تا ته سو حدیث او خبره تکړه وس بیان تکړه هغه ته وی آو وی ما ته دا خبره وکړه چې د ځمکه او اسمان یدور علی منکب ملک یو ملک دی د ځمکه او اسمان دواړه دغه په دی یو وګبانی پراته دي هغه وی وی دې لا غسی يهودي دې مسلمان شوی نه دی چې دا خبرې کوي د قران نه دی ویلې ان الله يمسک السماوات والارض ان تزولا دا کوم ذکر راغلی دی قران په یو آیات کې شته په یو صحیح روایت کې دا شته چې دا یو ملک پوګه باندې دی هغه ملک کله یو پله تاوي او کله بل پله تاوي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر مقصد داو چھے کعب سر اسرائیلیات تھی بخوانے خبری دی وی تا چھے غر تا دا خبر روکنو تا اگا رشتی نیو گانا پا دی کہ در اغجن وی نمی رشتی نی گانا لیلے و نمی در اغجن گانا لیلے نمی واتا در اغجن وی و نمی واتا رشتی نیو وی بس داری خکری دی او غصش پا دی خبر چھے دی لاترو سب پولی اگا پخوانے قصے کئی قران شتن د سره د قران علم نشته اسمان او زمکه چاټینګ کړی دي او الله وی ما ټینګ کړی دي انت زولا او چکل الله غواړي نو به خوځي او چکل الله خوځي نو خار خبره دا زلزله تل ارض زلزالها واخرت الارض واثقالها دا بسوک بیا راتین کی سوک پر د خپل استراب او د حرکتونو واپس کیسو دا سنشت ان امسکهما من احد من بعده وسط الله خپل قدرت واغستو نو سوک بیا راتین کی نه با اسمانونو والی او نه بزمکی والی ټول نظام با گڑ وڑ شو ختم بشي ہونا اللہ پخپل قدرت راٹین کھڑی دے اسے کلو غاڑی میں ختم دے کی امددی آیت کریمہ دلان دے مفسرین یو روایت ذکر کرے دے او دغه روایت منکر روایت دے صحیح روایت نہ دے مخکم یو زل دامنگ ذکر کرو کاغی تا موضوعی او که منکر وطا وے خو صحیح روایت نہ دے دا موسیٰ علیہ السلام پا بارکی وی وقع فی نفس موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پا زلکی دا خبر رالا چی حل یا نام اللہ حملہ آیا اللہ لخوب وردی او که نو وردی اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر د بنی اسرائیل او د اولو العزم انبیاء او نپینزم دکا پینزو کنه نو یو پکې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درې مدرجه کې رپ انبیاء او داغه پړل کې دا خبر راتلل چې الله او دکیږي او که نو دکیږي نو الله ملک راو لګو او دوا بوتلې ولا ورکې دوا ګلاسونه ولا ورکې د شیشې ډیر نازک او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته به ودکیږي نه یو لاس کې دا یو ګیلاسونه تاو دی بل لاس کې دا بل ګیلاسونه تاو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ تیره شوه شپه تیره شوه بل ورځ تیره شوه بل شپه تیره شوه درېمه شپه رااله او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دغسې ویښ دی خوب بله جوټې ورکوي ورته وایي چې د دې بوتلو حفاظت د دې شیشو ګیلاسونو حفاظت پکې ګورې دا نه مات نشي او دې کې ناسا په باغ باندې خوب غالب شو او دشو چې څنګه جوټو والا نو دواړه لاس دې یو بل سره یو دې شو غیلا سونه دواړه مات شو الله وی موسی علیہ السلام ته دا خبره خودا کچره زو د شومه نو دا زمکه او اسمان به دغه سي زره زره شي لکه څنګه چې ستا په لاسو کې دا غیلا سونه زره زره شو ډیر خپل قصه لري جوړه کړې وا او حدیث وته ویلې وای مفسرین و سره وی دا اغي غریبانان د دې لپاره ذکر کی چې دا داسې قسم خبرونه او یا موضوعی روایت او یا منکر روایت او مفسرینو ذکر کړی خو هغه اشاره دی ته کوي چې ګور دینه ځانو ساتي دا کمزوري خبري موسی علیه السلام د دینه نو خبر چې الله خوب کوي او کنه کوي یا الله په ذات باندې خوب راضی لا تا خذو سنتوم ولا نوم اخد الله ر توحید صفاتو او په هغه کې یو صفت دا او چې الله د نقصاناتونه هغه نقصانات چې په انسانانو کې راضی اگر نقصانات چې ملائکه باندې راضی په پیریانو باندې راضی الله را دینه مبرره او پاک دی دا الله په ذات کې هغه د کمال له صفاتونو نه ډک او د نقصان د صفاتونو نه منزه دی او پاک دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام الله باندې خوب نه راضی هغه نو د کیږي او نه دغه د ذات سره دا مناسب دی نو دا غد زان سر دا خی جے غدی ودشی دا اللہ خو دیر لوے بات شاہید او دیر لوے حکومت تے ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له ان ینام یخفض القسط و یرفعو نتلی دی میزان دو چابڑی دی یو کتکی او بل برگی یرفعو الیه عمل اللیل قبل النهار اللہ تو چتیگی عمل دشپی در وزر رات لو نمخ کی مخ کی و عمل لیل قبل النهار او د روز عمل د شپې دراتلو نه مخکي او شپې عمل د روز دراتلو نه مخکي مخکي دا الله ته جدي چې دنیا کې سکیږي پیریان سکی انسانان سکی د شپې سو شو د روز سو شو دا الله ته جدي حجابه النور او النار دا الله پردا هغه نور دی یا نار دی لو کشفه کچری الله د خپل دغه نور نه او یاد دی ورنه یو زرخ کار کی دی عالم ته نو لا احرقت صبحات وجهه او بس وزید الله د مخ هغه شغلې او تجلیات منتها الیه بصره من خلق کم زیت جدا الله دا الله په مخلوق کې نظر رسی نو دا هر سبا یو لګې په بدی باندې راغلی او سوزیدلی وو الله ډیر لوی ذات ته هغه خوبونه نه کی او نه په هغه باندې دا نقصان صفاتونه راځي ان الله يمسك السماوات الله ټینګړی دی او ټینګي اسمانونا او زمکان تزولا د دینه چې هغه خوځي حرکتو کی ولا انزالتا او کچره دا دواړه خوځي ان امسکهما ټینګ باندې کی دې دواړو لرا من احد من بعد حسوک پس دا غنا هر سوره طاقت ورشي هر سوره زور شي دا غي سر هر سوره لخ کرے وسر شي انه کان حلیما غفورا یقینا دا الله دې بردوبار او غفورن کد چا خیال تا دا خبر راضی دا چا گمانو نا پا دے خبرو کس غلی او راز غلی خو بیام چکل دا انسان عقیدہ مضبوط شوا نو اللہ و انہو کانا حلیم غف دا اللہ بارا کرے دا خبری کولی زبا دے ماب کم اس خبران دا اللہ وی او کچا کڑی نو دا اللہ حلم دیر لوی دن انسان تا دا سی او خبرو کچا اگر دا شان سر نخائی بڑا دولی دی وجنی دی دور صبر پہ انسان کی نشتا واللہ حلیمن غفورا اللہ دا ہر صبر دا شکی و غفورا دا خطائی دا تم بخی هو اللذی دا اللہ غذات تیجا لکم خلائف فی الارض اگر دولی ایتا سویو بالپسی بزمکا کی فمن کفرا چاچ کفر کو فعلیه کفره نپ دبانی وبال او سزاد کفر دا ولا یزید الكافرین نزیاتی کافرانو تا کفرهم کفر دی عند ربهم دخپل رب سرا الا مقتن مگر غصا ولا یزید الکافرین کفرهم او نزیاتی کافرانو تا کفر دی الا خسارا مگر تاوان قل هو یزی تا ارائیتم ایوین تاسو یعنی اخبرون خبر کے ما شرکاکم اللذین دا حصداران استاسو دا شریکان استاسو اغا کسانونا تدعونا من دون الله تتاسو رب لسوا دالانا ارونی او خیماتا ماذا خلقو من الارض سشه دی پیدا کرده دی زمکینا ام لهم شرکون فی السماوات یاشتر دی دو پار سبرخا پاسمانونو کی ام آتینا هم کتابا یا ورکرده دی منگا دیتا یو کتابا فهم علا بینت من ہو دی پا یو خکارا او واضح دلیل بانی دی در اخپلنا یو خبرم نشتا بل این یعید الظالمون بلکی وعدن کی ظالمان بعضهم بعضا بعضی ردید بعض سرا الا غرورا مگر دپار ردو کی ان اللہ یمسک السماوات والارض یقینا اللہ تنکڑی دی اسمانونا او زمکان تزولا ددینا چو خوزی ولئن زالتا او کچر دا دوار او خوزی ان امسکا هما من حد من بعده تنگ بنکی دی دوار لرائی سوک پست دنا انہو کان حلیمن غفورا یقینن دا اللہ بردبار دے و بخشش کا ان کے